Üdvözlöm a hallgatókat, Berezve Ildikó vagyok, az Életkép magazinban Földes László Hobó a vendégünk, vagyis pontosabban én vagyok a vendége Pilis Csabai kertben. A 25 éves pályafutást ünnepli idén. Ennek ellenére nem összegzést vagy visszatekintést szeretnék most. Nagyon megfogott, hogy arról ír, hogy a tévénél, lemezfelvételeknél sokkal jobban érdekli a mi napi történést. Amikor én ezt elkezdtem csinálni a 70-es évek végén, akkor már 33 éves voltam, és olyankor már abban az időben már mindenki abban, hogy nagyon kevesen tartottak ki. Az amatőrök feltétlenül. Én amatőr voltam, és a saját szórakozásomra csináltam, nem gondoltam azt, hogy lemezeket fogok készíteni. Nekem elég volt, és ma is elég az, hogy a dalok, amiket vagy szövegek, amiket írok, azok elhangozzanak. Én a szöveg oldaláról jöttem, és ott is maradtam végig. Azt hiszem, teljesen egyedül vagyok az egész nemzetközi rock zenében, és még Bob Dylan vagy Lou Reed, akik nagyon szövegcentrikusak, még ők is megírták a zenéket a saját dalaikhoz. Ezt én nem tudom megcsinálni, nem tudok zenélni, és csak szöveget írok. Ezeket adom elő. És nem gondoltam, hogy ebből ez lesz, hogy aztán ennyi lemezem lesz, és hogy ezek esetleg hát érdeklik ennyire az embereket. Az élő előadás az érdekes. Soha nem ugyanaz. Kiváló muzsikusokkal játszottam és játszom együtt, akiknek van improvizációs képességük, tehát a blues zenének, esetleg a rock zenének vagy a rock'n'rollnak azokat a korlátait, amelyek között mi játszunk, azokat ők szét tudják feszíteni improvizációkkal, váltásokkal, és nekem is van egy ilyenfajta képességem, hogy szöveget improvizálok. Vagy esetleg még kísérleti apró kis színjátékokat hozok létre, amelyek teljesen megváltoztatják a hagyományos előadások menetét. Ez mindig újjáteszi, felújítja, feltüzesíti az éppen aktuális dalt, vagy akár az egész előadást, akkor teljesen más értelmet kapnak a szövegek, és a zenék felújulnak, a régi dalok, vagy aktualitásuk lesz, vagy arra az estére, vagy egy korszakra.